dodatkową porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest wtorek, 11 lutego. A teraz serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Trzy ofiary śmiertelne, 12 rannych, kilkaset uszkodzonych budynków to bilans wichur nad Polską. Dziś jeszcze może mocno wiać. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla zachodniej i południowej części kraju. Państwowa Komisja Wyborcza zbierze się w nowym składzie. Posiedzenie w południe. Prawie 5000 razy interweniowali strażacy po wichurach, które przeszły nad Polską. W ich wyniku 3 osoby straciły życie. 12 w tym strażak zostało rannych. Wiatr uszkodził prawie 900 budynków. Noc była już spokojniejsza, mówił w programie trzecim rzecznik polskich strażaków Paweł Frontczak. To niecałe 100 interwencji od północy do 5 rano. Natomiast warto powiedzieć, że synoptycy ostrzegają, że dzisiaj na terenie 12 województw, szczególnie w województwach zachodnich, północno-zachodnich czy też południowo-zachodnich, może wiać wiatr. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia. W górach wiatr będzie osiągał w porywach nawet do 160 km na godzinę. Wczoraj w Bukowinie Tatrzańskiej zerwany dach spadł na 4 osoby. Na miejscu zginęły 52-latka i 15-latka. Wieczorem w szpitalu zmarła ciężko ranna 21-latka. Ofiary to matka i jej córki. Przyczyną śmierci 21-latki był uraz wielonarządowy, poinformowała wicedyrektor szpitala w Nowym Targu Aleksandra Chowaniec-Sibiga. Potwierdzam tę informację o śmierci tej pacjentki 21-letniej w naszym szpitalu. Ona była nieranimowana już od przyjazdu tam na miejsce wypadku, przywieziona po reanimacji na oddziale intensywnej terapii. Tam lekarze się starali zrobić wszystko, co się tylko dało, natomiast głowa, klatka, brzuch, także w zasadzie uraz wielonarządowy, tak ogromny i tak poważny, że mimo ich starań pacjentka zmarła. Śledczy zbadają budynek, z którego wiatr zerwał dach, zapowiada prokurator Jacek Dyka z Zakopanego. Wiemy, że jest to samowola budowlana. Głównie to wady konstrukcyjne będą nas interesować. Rozumiem, że jest podmuch wiatru, ale jesteśmy jednak w terenie górskim, były ostrzeżenia. Poza tym też wiemy, jaka jest charakterystyka tutaj wiatru halnego. To jest pytanie też właśnie, kto ewentualnie wydał zgodę na... Czy wydał, to będziemy badać, ale czy nie była wadliwa ta konstrukcja. O budynku na stacji narciarskiej na Wierchu Rusińskim mieściła się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. PKW zbiera się w nowym składzie. Posiedzenie rozpocznie się w południe. W komisji zasiada 7 osób wskazanych przez Sejm oraz 2 sędziów z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sylwia Białek. Podczas dzisiejszego posiedzenia zostaną wybrani przewodniczący PKW oraz 2 jego zastępców. Przepisy wskazują, że przewodniczącym PKW może zostać sędzia wyłoniony przez Trybunał Konstytucyjny bądź NSA, a to oznacza, że komisją pokierują Sylwester Marciniak bądź Wojciech Sych. W połowie stycznia podczas uroczystości powołania nowego składu PKW prezydent Andrzej Duda mówił, że komisja to gwarant demokracji w Polsce. Chwalił też prawnicze doświadczenie nowych sędziów. Część z panów ma także już doświadczenie pracy w Państwowej Komisji Wyborczej. Co bardzo istotne, część z Państwa także ma dorobek naukowy. Nie mam więc żadnych wątpliwości, że w tym sensie merytorycznym jesteście Panowie doskonale przygotowani do tego, aby tą misję zrealizować. W gronie sędziów wskazanych przez Sejm znaleźli się 3 sędziowie rekomendowani przez PiS: Zbigniew Cieślak, Dariusz Lasocki i Arkadiusz Pikulik, 2 sędziowie zgłoszeni przez Koalicję Obywatelską: Ryszard Balicki i Konrad Składowski, a także Liwiusz Laska z rekomendacji Lewicy oraz Maciej Miłosz wskazany przez klub PSL. Kukiz 15. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Parlamencie Europejskim wieczorem kolejna dyskusja o praworządności w Polsce. No, dopisanie tego tematu do porządku obrad wnioskowali liberałowie. Ich zdaniem reforma sądownictwa podpisana ostatnio przez prezydenta może doprowadzić do ograniczenia niezależności sędziów. Przeciwne debacie jest Prawo i Sprawiedliwość. Broni stanowiska, że Polska wprowadza takie same reformy jak inne kraje europejskie. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. Europosłanka PiS Elżbieta Rafalska uważa, że nieuzasadniona jest debata na temat Polski, jeśli prawie identyczny temat pojawił się w porządku obrad miesiąc temu. Polityk mówi o przesycie tego typu dyskusjami. Unia, w ocenie byłej minister, nadal nie jest w stanie wnikliwie przyjrzeć się tej sprawie. Widzimy to, jeżeli chodzi o podejście do Polski, do Węgier. Jest pewna pozorność ocen, niesprawiedliwość. Według liberałów, socjalistów i części ludowców kolejna debata jest konieczna, bo w Polsce wprowadzono nową, jak oceniają, negatywną zmianę w sądownictwie. Europoseł PO Jan Olbrycht jest zdania, że to polski rząd jest odpowiedzialny za to, by skończył się, tu cytat, nieustający serial o Polsce. Trzeba po prostu jednak się zastanowić nad zmianą sytuacji w Polsce, żebyśmy przestali być już tematem na każdą sesję. Przed południem tymczasem europosłowie będą rozmawiali na temat przyszłych relacji z Wielką Brytanią. trwające posiedzenie jest pierwszym bez udziału polityków ze Zjednoczonego Królestwa. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na studiu ponownie Adam Malecki, będzie o sporcie. Dzisiaj w Łodzi zapowiada się prawdziwe święto lekkiej atletyki. W Atlas Arenie odbędzie się meeting Orlen Cup. W różnych konkurencjach wystąpią gwiazdy królowej sportów, więc na miejscu jest Krzysztof Łoniewski. Skoków wzwyż będziemy trzymać kciuki za Kamilę Litwinko. Od kilkunastu miesięcy jest mamą małej Hani. Daje mi motywację do tego, żeby się nie poddawać. Mimo tego, że nie momentami, a bywa naprawdę bardzo ciężko codziennie, to wiem, że już tak daleko zaszliśmy, tak daleko zabrnęliśmy całą rodziną, że nie możemy się poddać, więc to jest taka główna motywacja. Sypia dobrze? Nie sypia w ogóle. Konrad Bukowiecki ze snem nie ma problemów i mówi, z jakimi nadziejami wejdzie do koła w Atlas Arenie. Z nadziejami na fajną zabawę, na to, że będzie fajna atmosfera, że przyjdzie dużo ludzi, a ja będę robił po prostu to, co robię najlepiej w życiu, czyli pchał kulę. Paweł Wojciechowski najlepiej w życiu potrafi skakać o tyczce, bywał nawet mistrzem świata. Ja jechałem tutaj z uśmiechem, bo wiedziałem, że będę miał kolejną szansę na to, żeby się przełamać, bo to ciało jest naładowane i ono chce latać. Ono nie chce podskakiwać, tylko ono chce latać. I niech lata jak najwyżej. Konkurs skok o tyczce ma stać na wysokim poziomie. Rywalem Pawła będzie m.in. aktualny mistrz świata i tyczkarz, który w tym sezonie zdążył już pokonać 6 metrów, Amerykanin Sam Kendricks. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. Meeting w Atlas Arenie rozpocznie się o 17:00. Relacje także oczywiście na naszej antenie. Selekcjoner Jerzy Brzęczek może narzekać na spory ból głowy. Kontuzje nie oszczędzają piłkarzy, którzy zapewne pojechaliby na Mistrzostwa Europy. Uraz kolana wykluczył z gry na Euro najpierw Krystiana Bielika, a teraz Dawida Kownackiego. Zawodnik Fortuny Düsseldorf już jutro przejdzie operację, po czym czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. Testy medyczne bez przeciwwskazań przeszedł nowy nabytek Legii Warszawa, 30-letni Tomasz Pekhardt, napastnik reprezentacji Czech, dla której strzelił 2 gole w 19 meczach. Przeszedł z Hiszpanii, gdzie ostatnio grał w drugoligowym Las Palmas. Grał także w takich klubach jak Southampton, Slavia Praga, FC Nürnberg czy AEK Ateny. W plus lidze siatkarze zakończyli 24. kolejkę. Ostatnim akcentem było starcie w Radomiu, gdzie Cerat Czarni w 69 minut pokonali 3-0 Sekoresowie. Obie drużyny wciąż walczą o udział w fazie play-off. Czarni są na 8. miejscu z dwupunktową przewagą na Resowią, która jest 12. W Ekstraklasie koszykarze grali w 20. kolejce. Śląsk Wrocław odniósł 10. zwycięstwo w sezonie, tym razem ogrywając 90-83 Polfarmę Starogard Gdański. W tabeli Śląsk zajmuje 6. miejsce, Polfarma jest przedostatnia, a lider to Anwil Wrocławek. 3 zimy, no i państwo ją znaleźli. Gmina Kartuzy, gmina Przodkowo, zakontraktowane ekipy do odświeżania. Pierwszy śnieg w tym roku taki solidny i po prostu to, co się dzieje, to jest dramat. Na 6 kilometrach 4 wypadki, korki w każdą stronę. To tak tylko dla informacji, najlepiej wyjechać godzinę wcześniej niż normalnie. Bardzo dziękuję. 227 Trójek na Pomorzu, noga z gazu. Co tam noga z gazu? Proszę tak delikatnie pieścić to urządzenie, które dodaje gazu, bo dzisiaj naprawdę się nie rozpędzimy tam. Zresztą na całym obszarze północy może dziś spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. Podobnie na południu, tam będzie powodować wiatr silny, zawieje i zamiecie śnieżne. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Ciśnienie 981 hektopaskali, ale będzie rosło. Porywy wiatru bardzo silne, zwłaszcza w górach do 160 km na godzinę. Wciąż prosimy uważać. No i temperatura od 1 stopnia w Zakopanem, 2 stopnie w Suwałkach, Białymstoku i Jeleniej Górze, 3 stopnie w Łodzi. Najcieplej dziś w Opolu i Wrocławiu, 6 stopni, ale powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Unosiu, od dziś obchodzę te wasze walentynki. No dziadku, zakochałeś się? Nie, jeszcze mam na to czas. Idę do Euro na promotynki. Szukaj pary w Euro i dobierz drugi produkt z rabatem 22%. Na przykład QLED Samsung 55 cali 4K w promocji za 2730. I dodatkowo nie płać aż do lipca. RRSO 0%. W sklepach Euro i na Euro. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. To

dawno zaplanowane. Poza tym Krzysztof Bosak nie mógł mieć zaplanowane, że będzie na pewno kandydatem na prezydenta. No tak, bo państwo wybierali w dosyć skomplikowany sposób. Mieliśmy bardzo fajne prawybory i w tych prawyborach rzeczywiście Krzysztof Bosak wygrał, ale wcale nie było to powiedziane, że wygra i wcale nie było powiedziane, że w ogóle w ten sposób może będziemy wybierali kandydata na prezydenta. Bo jeszcze później były różne niesnaski z tego. Tak, ale to tam to przeszliśmy to spokojnie i wszystko jest w porządku. Teraz mamy już wspólną walkę i mamy poczucie wielkiej przygody przed nami. Wielkiej przygody. Ciekawe, czy wielką przygodę przeżyje Krzysztof Bosak, który, jak pokazują sondaże, jest słabo rozpoznawalny. Połowa badanych w różnych badaniach właśnie i tutaj ja jako, nie widzi. I tutaj ja nie jako tenże właśnie doradca uważam, że to jest jego plus, że jeszcze w tym momencie nie jest rozpoznawalny przez absolutnie wszystkich wyborców, ponieważ... No właśnie, dlaczego nie jest rozpoznawalny? Może dlatego, że nie było go w polityce przez te ostatnie lata i to wynikało z tego, że po prostu reprezentuje partię bardzo taką małą jeszcze dotychczas i ideową bardzo. Ale był w Tańcu natomiast... z Gwiazdami na przykład. No tak, ale to faktycznie, no to jest zaproszenie, na które... rozpoznawalny. No tak, ale to jakiś czas temu, nie? To rozpoznawalność medialna taka z czegoś, co jest związane bardziej z show biznesem, a nie z polityką, no niekoniecznie jest tym, o co nam chodzi. W polityce rzeczywiście. Natomiast to, że nie wszyscy wyborcy wiedzą, co reprezentuje Krzysztof Bosak, może działać na plus, ponieważ może przekonać tych nieprzekonanych właśnie, jeżeli będzie dobrze się reprezentował, jeżeli będzie przekazywał swoje poglądy w zrozumiały sposób i dawał radę przekonać tych, którzy jeszcze nie wiedzą, wahają się, chcą jakichś zmian, no to jego brak rozpoznawalności i brak tego, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, jak on mówi, no ale może no być dobrze, na plus. Ale przede wszystkim musi być rozpoznawalny, ponieważ jeżeli nie będzie rozpoznawalny, no to jest mała szansa, że będą go słuchać. Od tego mamy 3 miesiące kampanii, żeby wszyscy zobaczyli, kim jest Krzysztof Bosak. No i ja myślę, że to, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, to jest przygoda. No to co powinien robić, co powinien mówić, do kogo powinien mówić, by jego na razie właśnie ta dosyć umiarkowana rozpoznawalność zwiększyła się. Ja myślę, że po tych latach, wszystkich latach rządów Platformy, później PiSu, no i tych nadchodzących rządów PiSu, które są, no bo jeszcze wiadomo, że przez ponad 3,5 roku będą rządzić, Polacy tak naprawdę czekają na realną partię i realnego polityka, czyli realnych polityków, którzy będą reprezentowali poglądy po pierwsze wolnorynkowe, po drugie patriotyczne. Mamy ogromny kryzys Unii Europejskiej, który objawia się przede wszystkim Brexitem, natomiast też przy okazji tym, że coraz więcej państw zaczyna zauważać, że władze Unii Europejskiej, nie wybierane w żaden sposób demokratycznie, starają się zagarnąć coraz więcej władzy i my jako patrioci, narodowcy powinniśmy jasno stawiać tutaj sprawę tak, że Polska jest suwerennym państwem, niezależnie od tego, co sobie Unia Europejska uważa i powinniśmy dążyć do tego, żeby wrócić do idei Unii Europejskiej sprzed powstania Unii Europejskiej, czyli bez parlamentu, bez Komisji Europejskiej, bez TSUE, bez tych wszystkich innych praw, które sobie stworzono. Czyli jaka powinna być Unia Europejska? Moja Unia Europejska to byłaby po prostu wspólnota państw niezależnych, w których nie istnieją granice celne, w których jest swobodna wymiana towarów, usług, studentów, turystów. To można osiągnąć tak naprawdę na bazie współpracy państw i współpracy, która by się ograniczyła do regularnych spotkań na przykład ministrów spraw zagranicznych. Natomiast czyli nie musi istnieć parlament europejski. Ale jako luźny związek. Tak, bardzo luźny związek państw. My zawsze uważaliśmy, że Unia Europejska nie powinna istnieć na bazie Parlamentu Europejskiego, komisji, dodatkowych praw i tak dalej, a już na pewno nie powinno być to ciało, które narzuca swoje jakieś prawa innym państwom członkowskim. I to będzie jeden z głównych motywów przekazu Krzysztofa Bosaka w tej kampanii? Myślę, że Unia Europejska nie będzie takim problemem, ponieważ to jeszcze inni kandydaci musieliby z tego zrobić problem. My w tym momencie mamy inne kłopoty. Kłopoty polegające na tym głównie, że jest inflacja w kraju, która jest ukrywana bardzo przez polityków partii rządzącej. Nie rozmawiamy o tym, że wszystko drożeje. Oni bardzo często rozmawiają o tym, że... A co prezydent ma do inflacji? Co prezydent ma? Tak. Prezydent, na przykład ten prezydent, który teraz jest i który jest kandydatem na następne lata na urzędzie, proponował podwyższenie kwoty wolnej od podatku do do 8 tysięcy złotych i tej obietnicy nie spełnił. Chwali się bardzo chętnie wszystkim tym, co zrobił, a nie chwali się tym, czego nie zrobił. Poza tym ten prezydent podpisał absolutnie wszystkie pomysły Prawa i Sprawiedliwości dotyczące podwyższania i tworzenia nowych podatków. Ten prezydent nie zajmuje się rzeczywiście tym, żeby dobrze, Polacy się ale pogodzili. Jeżeli kwota wolna od podatku by wzrosła znacząco, to wtedy co, inflacja by się zmniejszyła? To wtedy przede wszystkim nie byłby produkowany pusty pieniądz, a jeżeli nie jest produkowany pusty pieniądz, czyli ten rozdawany, wcześniej pobrany w podatkach, no to wtedy na pewno jest tak, że ten pieniądz ma większą wartość, a jeżeli pieniądze mają większą wartość, no to siła nabywcza tych pieniędzy jest wyższa. A pusty pieniądz, to oznacza, jest 500 plus, to jest pusty pieniądz? De facto rozdawany, tak? Ponieważ 500 plus nie jest zwrotem podatku takim, jak to Prawo i Sprawiedliwość próbuje przekazać. Jest rzeczywiście... Czyli państwo nie zmienili zdania i uważają, że 500 plus to nie jest dobry program społeczny? Nie, to nie jest dobry program społeczny, ponieważ dobrym programem społecznym byłoby redukcja podatków. Byłby albo zwrot podatku, przepraszam, albo likwidacja podatku dochodowego, o której mówimy, albo podniesienie kwoty wolnej od podatku do na przykład 30 tysięcy, o której też mówiliśmy, to jest też nasz projekt ustawy, którą zaproponowaliśmy w Sejmie w tej kadencji, chociaż oczywiście no, nie mogliśmy tego wprowadzić, bo my jest nas tylko 11, więc brakuje nam jeszcze trochę podpisów, żeby móc to wprowadzić na mównicę sejmową. To są pomysły, które by spowodowały, że po pierwsze Polacy mieliby dużo więcej gotówki w kieszeni, a po drugie ta gotówka miałaby realną wartość, przez co wszystko by nie drożało, bo widzi pani, sytuacja jest taka, że mówimy o drożyźnie w sklepach. Zanim pan rozwinie ten wątek, to ja sobie wyobraziłam, ten słabo rozpoznawalny Krzysztof Bosak spotyka się z jakimiś ludźmi, którzy nie są zwolennikami ani partii Korwin, ani narodowcami, ani w ogóle konfederatami i oferuje im tutaj, proszę uprzejmie, taki program, w którym jest zabranie 500+. I co? Nie, I oni mają mówić brawo, brawo? Nie, to nie jest kwestia zabrania 500+. Czyli co? To jest kwestia... Czyli nie chcą państwo zabrać? Nie, to jest kwestia realnych zmian. 500+, program prorodzinny, to jest coś chwalebnego jak najbardziej i powinno coś takiego jak najbardziej funkcjonować. Natomiast nie w ten sposób. Kłopot polega na tym, w jaki że... sposób? Ciągle o tych podatkach, tak? Tak, to będzie program prorodzinny. No bo, ale, tak, to wszyscy, ale to wszyscy będą mieć chyba więcej pieniędzy, bez względu na to, czy mają rodziny, czy nie. A to chodzi o to, żeby dzieci miały ale więcej. Troszkę o to chodzi. Nie? Prawda? Troszkę o to chodzi. Można się zastanowić nad tym, co jeszcze więcej można zrobić dla ludzi, którzy mają dzieci, ponieważ ci, którzy mają dzieci, rzeczywiście ponoszą koszty dużo większe i zupełnie inaczej prowadzą swoje życia. Ale rzeczywiście, tak jak pani powiedziałem na samym początku, likwidacja i obniżanie podatków to jest to, co sprawia, że ludzie mają więcej pieniędzy i się bogacą rzeczywiście, a nie rozdawanie pieniędzy, które wcześniej w podatkach zostały pobrane. To jest to, co teraz robi rząd, to jest powód, dlaczego rzeczywiście mamy taką drożyznę, która hula. I ta drożyzna nie jest widoczna tak do końca w sklepie i tam z tym koszykiem śmiesznym, że ileś lat temu mogliśmy kupić. W usługach. W usługach jest widoczna bardzo, bo usługi urosły moim zdaniem gdzieś w okolicach 50% co najmniej w ciągu tych kilku lat. I to mogę pani powiedzieć... Na przykład jakie usługi? Na przykład moje usługi. Ja byłem nauczycielem języka angielskiego. Jestem nauczycielem języka angielskiego. Prowadziłem szkołę językową przez większość mojego zawodowego życia. W 2014 roku za godzinę lekcji brałem może 40 zł, powiedzmy. Tak? Tyle była, taka była stawka godzinowa. A w 2019 pod koniec mojej kariery, jak zmieniałem na Sejm, brałem już 70 zł za godzinę. Czyli jest pan krwiożerczym kapitalistą i to jest wina prezydenta. Nie, podnosiłem stawki, ponieważ po prostu wszystko drożało i w związku z tym, że wszystkie inne usługi drożały, trzeba ale było podnosić stawki. Ale pan mówi, że tak, w sklepach tak bardzo nie drożało, pieniędzy... a pan podnosił stawki, wie pani, bo więcej, wszystko drożało. No, bo więcej trzeba było płacić ludziom. Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości zajmował się sztucznym podwyższaniem najniższej krajowej, no to inni wszyscy musieli też tę najniższą krajową zarabiać. Ta najniższa krajowa, która była sztucznie podwyższana przez Prawo i Sprawiedliwość, została zrzucona na barki pracodawców. Czyli pracodawca miał problem z wypłatą, a nie rząd. Bo to nie rząd potem jest tak, że to nie rząd się stara o to, żeby ten pracownik dostał pieniądze. Ale jak pan wie, to nie o tym są te wybory prezydenckie, bo nawet gdyby zdarzyło się, nie powiem cud, tylko gdyby jakieś konstelacje tak się ułożyły, że jednak to Krzysztof Bosak byłby prezydentem, no to nie zmieni większości sejmowej. Tu ma pani rację. I w związku z tym te wszystkie kwestie, o których pan mówi, pozostaną na swoim miejscu do czasu zmiany układu sił w Sejmie. No to tutaj pójdźmy dalej z tą wizją. Ale ja bym chciała pójść dalej. Nie, ja bym chciała pójść dalej swoim tokiem i zapytać, dlaczego złe banki nie chcą udzielić pożyczki Konfederacji na kampanię prezydencką. Wolny rynek. Tutaj akurat nie będę nic mówił o bankach. Ale jak pan myśli? Dlaczego? Może mają złe doświadczenie z Nowoczesną, która ma ten dług niespłacalny na swoich barkach. Może jest tak, że nie czują tego, że te pieniądze w jakiś tam sposób będą mogły wrócić. Nie mam pojęcia. Dlaczego nie czują, że... To jest wolny państwu rynek. Państwu się należy zwrot za wybory parlamentarne, który to zwrot nastąpi w końcu maja, prawda? Tak. I to są pieniądze pewne, no, nie do końca, odłożone. Nie do końca nie? pewne, ponieważ dopóki one nie wpływają, to wiadomo, że tam zawsze mogą być jakieś perturbacje, ale naprawdę, ja nie będę tego krytykował. Pan powiedział... My sobie poradzimy. No właśnie, jak sobie państwo poradzą? My sobie poradzimy. Po prostu, no, dzięki temu, że jest taka sytuacja, no to inni kandydaci będą mieli dużo do przodu, będą grali na tym trochę łatwiejszym levelu, podczas gdy Krzysztof Bosak będzie grał na ekspercie, bo będzie musiał sobie poradzić bez finansowania. I co, nie będzie miał baloników i konfecji? I czego jeszcze nie będzie? Nie, myślę, że tutaj skorzystamy na pewno z tego, że mamy cudownych sympatyków, którzy bardzo wspierają nasze kampanie i myślę, że... Zebraliście jakąś znaczącą sumę? Myślę, że zbierzemy. Już te prawybory, które mieliśmy, pozwoliły nam na zebranie odrobiny funduszy. Myślę, że teraz to, że banki rzeczywiście odmawiają udzielenie kredytu Krzysztofowi Bosakowi, pomoże tak naprawdę uzyskać więcej wsparcia od sympatyków, ponieważ tak troszkę mamy, że jeżeli ktoś jest, jeżeli jakiś mniejszy jest przez większego bity, to my tego mniejszego chcemy wspierać. Więc ja liczę na to, że tak właśnie będzie, że no, jeżeli wielkie banki, wielkie korporacje nie chcą nawet troszkę pomóc. Najpierw pan mówi, że nic złego pan nie powie o bankach, bo jest wolny rynek, a teraz decyzji. Nie powiem o tej decyzji. A teraz pan mówi, że państwo są bici. Nie, no banki. No w ten sposób to wygląda, wie pani. No to jest tak samo jak z Telewizją Polską, która nas nie zapraszała, wolała o nas tylko źle mówić w trakcie kampanii wyborczej. No to tak naprawdę powinniśmy, ja myślę, że summa summarum, wyszło nam to tak bardzo na plus, że nas Telewizja Polska zamiast nas zapraszać, zaraz zacznę żałować, że pana nie zaprosiłam. Że rzeczywiście... Właśnie powinien pan nie przyjąć zaproszenia. Nie, no nie. I właśnie myśmy zaproszenia z dziką frajdą. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to nam ostatecznie chyba pomogło, że tak było. Bo ludzie zobaczyli, że coś się dzieje nie tak, skoro nas nawet nie chcą zaprosić i dać nam powiedzieć, co mamy do powiedzenia. A proszę powiedzieć, czy coś się wczoraj działo nie tak w Pucku? Mam na myśli wystąpienie prezydenta, któremu towarzyszyły wrogie okrzyki, takie trochę nielicujące z uroczystością. Skandaliczne zachowanie tej grupy. To nie było ani miejsce, ani czas na takie rzeczy. To nie był wiec wyborczy. To była rocznica, to było uczczenie czegoś wielkiego. To było skandaliczne zachowanie. Staliśmy tam zażenowani, patrząc na to, co się tam dzieje po drugiej stronie, bo oni byli troszkę oddzieleni od tej oficjalnej części, od tej oficjalnej grupy reprezentantów. I tam w pewnym momencie zainterweniowała policja i chyba bardzo dobrze, że zainterweniowała, bo po prostu, no, tak jak powiedziałem, to nie był wiec wyborczy. Dokładnie takie same rzeczy działy się w przypadku Bronisława Komorowskiego wiele lat temu, ale na wiecach wyborczych, a nie podczas takich obchodów świąt takich, które dla Pucka, dla Kaszubów było to bardzo ważne wydarzenie. Zostało ono zniszczone przez tę grupę, więc no nie, uważam, że to było skandaliczne. Po drodze do wyborów mamy jeszcze uroczystości trzeciomajowe. Może się powtórzyć takie zdarzenie, jak pan myśli? Mam nadzieję, że nie. No mam nadzieję, że nie. Po prostu uważam, że są pewne granice walki politycznej. I tak jak można mieć swoje zdanie, ja też mam swoje zdanie, często krytyczne rozumiem, na temat obecnego prezydenta. Rozumiem, że ze strony Konfederacji nie będzie żadnych prób prowadzenia tego rodzaju kampanii wyborczej, która nie wymaga pieniędzy. Nie wyobrażam sobie robienia takich akcji. To są akcje po prostu, które są zwyczajnie niegodne. Nie w takim momencie. Panie pośle, ostatnio Janusz Korwin-Mikke, to trochę a propos Bronisława Komorowskiego i jego wieców zakłócanych. Tak, powiedział, że gdyby państwo wiedzieli, że PiS zdobędzie większość, to by bronili Bronisława Komorowskiego jak niepodległości. O co chodzi? Taktykę wyborczą. No chodzi o taktykę wyborczą. Jest dokładnie tak samo jak teraz. Wie pani co? To jest ale tak, jaka taktyka? Bo mamy, patrzę, że tutaj nie mamy już czasu na... To ja szybciutko. Sytuacja jest taka, że przez te wszystkie wybory, jak długo ja żyję, za każdym razem musiałem głosować pomiędzy PiS-em a Platformą i za każdym razem musiałem się wściekać, że poparłem kogoś, bo zawsze oddaję ważny głos i byłem zawsze zły na to, że musiałem zagłosować na tę osobę, która tam wygrała, powiedzmy, i jest beznadziejnym prezydentem. My bardzo chcemy, żeby nie było wyboru pomiędzy PiS-em a Platformą. Chcemy, żeby był jakiś alternatywny wybór. wybór. Jeżeli byłby wybór, to chcielibyśmy, żeby jednak prezydent niekoniecznie był z tej samej partii, co władza. Tylko, że niestety to jest, rozumiem, jest to dosyć trudne. Jakby to, gdyby to nie był Krzysztof Bosak w drugiej turze, to będą państwo głosować nie na Andrzeja Dudę. Nie mówimy o tej kampanii wyborczej i o tej turze. Zobaczymy. Ja myślę, że w drugiej turze będzie Krzysztof Bosak. Ja myślę, że będzie Krzysztof Bosak w drugiej turze. Spokojnie. Dziękuję bardzo. Poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję pani. Zapraszamy do reklamy. Tu Automagazyn. Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Trwają wyprzedaże. Producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 6 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olive Labs. W trosce o oczy Polaków. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasz osobowy trochę opóźniony, 8:31 już minęła. No to spieszymy ze skrótem najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Od niedzieli do dziś strażacy interweniowali prawie 5 tysięcy razy, usuwając skutki wichury. Bez prądu jest wciąż ponad 6600 odbiorców. Meteorolodzy zapowiadają dziś silne porywy na południu i zachodzie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. W górach wiatr może osiągać 160 km na godzinę. Na Bałtyku sztorm. Powołanie komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego zapowiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin. Komisja ma przygotować projekt zmian w prawie, które wzmocnią nadzór właścicielski. Właściciel ma prawo do tego, żeby rzeczywiście wiedzieć, co dzieje się z jego własnością. Dzisiaj w wielu obszarach jest tak, że ten nadzór jest iluzoryczny. Taki jest też mój ogląd tych pierwszych niecałych 3 miesięcy piastowania funkcji ministra aktywów państwowych. Chodzi o to, żeby właściciele, nie tylko ten właściciel publiczny, ale też właściciele niepubliczni, mieli takie poczucie, że mają rzeczywisty wpływ na to, co się z ich majątkiem dzieje. Pierwsze efekty pracy komisji mają zostać przedstawione za kilka miesięcy. Hongkońskie służby medyczne ewakuowały lokatorów jednego z bloków na wyspie Tsing-Yi, w którym wykryto 2 przypadki koronawirusa. Wirus mógł się przenieść przez zmodyfikowaną instalację wodno-kanalizacyjną. 17 lat temu w jednym z hongkońskich bloków doszło do powstania wtórnego ogniska SARS. Wirus rozniósł się przez rury kanalizacyjne umieszczone na zewnątrz domu. W bloku było wtedy ponad 100 zachorowań. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Koniec z przepadającymi na karcie środkami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 20 milionów złotych kary na operatora sieci Plus za to, że usuwa pieniądze z konta, jeśli klient nie doładuje w określonym terminie karty prepaid. Polkomtel, bo o nim mowa, już zapowiedział odwołanie do sądu. Jeśli decyzja urzędu się uprawomocni, to na rynku telekomunikacyjnym może nas czekać rewolucja, komentuje dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Z całą pewnością będzie to rodzaj wstrząsu dla sektora firm telekomunikacyjnych i przejrzał pod tym kątem swoje usługi. Polkomtel to pierwsza ukarana firma, ale postępowania toczą się też przeciwko kolejnym polskim oddziałom T-Mobile, Orange i P4, czyli operatorowi sieci Play. GetBack chce ponad 300 milionów złotych odszkodowania od firmy doradczej Deloitte. Audytor sprawdzał sprawozdania finansowe spółki, która kilka miesięcy później okazała się niewypłacalna. Cały ówczesny zarząd usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Wcześniej spółka domagała się od firmy Deloitte 15 milionów złotych. Firma doradcza broni się, mówiąc, że dochowała wszystkich standardów. Polacy wracają z seksów. Według badania serwisu ClickTrans w zeszłym roku powroty nad Wisłę stanowiły niemal 80% wszystkich przeprowadzek między Polską i innymi krajami. Najczęściej ruch przeprowadzkowy odbywa się między Polską a Wielką Brytanią, ale do najpopularniejszych krajów dołącza pomału Holandia. Niemal 7,5 miliarda złotych. Tyle wynoszą przeterminowane długi branży handlowej, podaje rejestr długów Big Info Monitor. Rekordowy dług 181 milionów złotych ma firma z województwa śląskiego. Zagranica. Prezydent Donald Trump przedstawił propozycję budżetu na przyszły rok. Przewiduje ona m.in. cięcia wydatków społecznych i na pomoc zagraniczną. Zwiększyć ma się z kolei pula pieniędzy na obronność. Plan budżetowy Białego Domu to priorytety prezydenta, a o budżecie i tak ostatecznie zdecyduje Kongres. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Najchłodniej dziś w Zakopanem 1 stopień, na Suwalszczyźnie, w Białymstoku oraz w Jeleniej Górze stopni 2, powyżej zera oczywiście. 5 w Poznaniu, a w Warszawie także. Natomiast w Opolu i Wrocławiu stopni 6 to będą najcieplejsze miejsca. Uwaga na zachodni wiatr, na zachodzie, południu, miejscami w centrum także silne porywy, w górach do 160 km na godzinę. Chmury, trochę słońca, deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami na północy, wschodzie i w centrum, w górach będzie i wiało, i biało, a lokalnie możliwie także zagrzmi. Krupa śnieżna to także zjawisko, które dziś zaserwować może nam pogoda. Proszę być ostrożnym, to niespokojne dni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I spieszymy Państwu donieść miłą informację, że dziś Leonard Cohen z utworem Moving On to jest nasza piosenka dnia. You who broke the heart and made it new, who's moving on? Who's kidding who? I loved your moods, I love the way they threaten every single day. Your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view. Now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who? Face,

dobrze, dobrze wielu. Tak, chyba nie w podróży, tylko w Lublinie trochę mi się pomyliło, ale piosenka jak najbardziej, że w podróż do pracy wybrać się bardzo proszę dalej Sosnowski. Wchodzi to nagranie i podejrzewam, że o poranku będziemy się z nim częściej spotykać. A teraz za kwadrans godzina 9. Muzyczny rozkład jazdy. I w studiu Bartosz Gil. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co, takim smutnym jakimś jestem Bartoszem dzisiaj? Dlaczego? A, to dobrze. Kings of Leon wracają do Polski. Naprawdę? Na pewno kogoś to ucieszy. O, na pewno, może nawet dwoje. 24 czerwca zagrają Sex on Fire, Use Somebody, pewnie ponad tuzin więcej swoich przebojów na stadionie we Wrocławiu. Od ich ostatniego koncertu nad Wisłą miną wtedy 3 lata. Niewiele się w muzycznej karierze braci Fallowill od tamtej pory wydarzyło. Ich ostatnia płyta to wciąż wydany w 2016 roku album Wall. Polska jest zresztą jedynym obok Wielkiej Brytanii i Kanady krajem, w którym doczekał się on statusu złotej płyty. Czy sentyment wystarczy, żeby zapełnić stadion? Bilety trafią do sprzedaży ogólnej już jutro. You know that I can use somebody, someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I can use somebody. You know. Kings of Leon. Tak, to taki zespół, który jest popularny w Stanach, chociaż nawet nie w całych, nie we wszystkich. No właśnie nie, zobacz, Wielka Brytania, Kanada i Polska to jedyne kraje, gdzie ich ostatnia płyta osiągnęła status złotej płyty. Nie mówimy nie już we wszystkich o żadnych Stanach. Platynach. Czyli poza Stanami. Poza Stanami, tak, ale kraje anglojęzyczne, Wielka Brytania, Kanada. Dobrze, to pozdrawiamy serdecznie panów z zespołu. Poznaliśmy kolejnych wykonawców, którzy w tym roku zagrają na Openerze. Jedną z głównych gwiazd imprezy zostali bracia, tym razem nie Fallowill, ale chemiczni The Chemical Brothers. W tym roku mija 25 lat od wydania ich debiutanckiej płyty Exit Planet Dust, a to znaczy, że ci, którzy wtedy zaczynali The Chemical Brothers słuchać i wytrwali z nimi do dziś, będą już powoli na ich występy przyprowadzać swoje wnuki. Do składu Openera dołączyli też m.in. Banks, Angel Olsen, Youngblood i występujący kilka dni temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej irlandzki zespół Inhaler. Impreza potrwa od 1 do 4 lipca w Gdyni. Możliwość uczestniczenia w 4 dniach koncertów i przenocowania się w międzyczasie we własnym namiocie kosztuje w tej chwili 719 zł. No proszę pana, trudna muzyka o poranku dziś od pana Steczki. Mocno wiercące? No takie trochę, proszę posłuchać, skojarzenia z wiertłem stomatologicznym są. O, proszę, prawda? Wszystko pasuje. Zresztą w tej sprawie także słuchacz. Ja tak się zastanawiam, dlaczego pani stomatolog patrzy głęboko w oczy pacjenta, trzymając wiertarkę, zamiast patrzeć tam, gdzie będzie pracować tą wiertarką. Chodzi tutaj może o brak znieczulenia, czy o coś mógłby to pan prowadzący wytłumaczyć? Ja bym to nazwał rutyną, proszę pana. To się rutyną. Nazywa hipnotyzowanie wzrokiem. A paluszki już wiedzą, gdzie tam trafić. 25 lat działalności na polu rozrywki obchodzą także w tym roku Foo Fighters. Zespół Dave'a Grohla dorzucił 3 kolejne koncerty do bardzo powoli rosnącej listy występów w Europie w tym sezonie letnim. Pierwszy z nich tuż za rogiem, w Berlinie, w Waldbühne, 10 czerwca. Żeby się tam znaleźć, trzeba rozstać się z kwotą, za którą można odwiedzić nie jeden festiwal, 115 euro. Oprócz Berlina będą też koncerty na festiwalu we francuskim Nîmes, który potrwa od 16 czerwca i zacznie się właśnie koncertem Foo Fighters do 24 lipca. Tu bilety sprzedaje się na pojedyncze wydarzenia, te na Foo Fighters trafią do sprzedaży za nieco ponad godzinę i będą kosztować od 56 do 84 euro. Będzie też wreszcie koncert w hiszpańskiej Walencji 19 czerwca. Wstęp na zabawę wyceniono na 85 euro. Szukaliśmy motywu muzycznego i chyba go znaleźliśmy, przynajmniej w tej godzinie. On może się nazywać old school, proszę pana. Bo to już muzyka dla fanów muzyki lat 90. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie jest ostatnie słowo redaktora Gila, bo teraz rozwiążemy konkurs. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Dwa vouchery po 190 zł każdy. Przydadzą się na pewno, być może na koncert, żeby dojechać koleją. Tym bardziej, że koncert, o którym za chwilę mowa w Krakowie, to trzeba dojechać na przykład z miejscowości Sumina, gdzie mieszka nasz słuchacz, który przysłał nam taką oto odpowiedź na pytanie: moja pierwsza podróż koleją była jak? Napisał: jak zajęcia z survivalu dla zaawansowanych komandosów Gromu. 8 godzin na korytarzu dla 5-latka. To jest coś. Serdecznie gratuluję, panie Adamie. Kolejny konkurs za tydzień. Proszę nasłuchiwać. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No i koncert, o którym państwo już piszą od samego poranka, ale czekaliśmy do tego momentu, żeby tutaj panu redaktorowi nie odbierać chleba. Rage Against the Machine. Tak. Pięknie. Znów lekko emerycko się robi. Jeszcze 2 tygodnie temu mówiliśmy, że raczej nie ma szans na to, żeby pojawili się tego lata u nas. A tu proszę, rzutem na taśmę. 10 września zagrają w Tauron Arenie w Krakowie. Sprzedaż biletów ruszy 14 lutego. Myślę, że wiele osób wybierze się tak naprawdę na zespół rozgrzewający przed Rage Against the Machine. To LP Killer Mike, czyli Run the Jewels. 10 września, przypomnijmy, Rage Against w Krakowie, bilety zdaje się od piątku. Walentynki. Taka podpowiedź. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who died are justified. But where are the bad? Yeah, you're chosen right. You're justified. Those that died. But where are the bad? Yeah, you're chosen right. Those who died are justified. But where are the bad? Yeah, you're chosen right. You're justified. Those who died. But where are the bad? Yeah, you're chosen right. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces